program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 5 sierpnia, minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Kamila Litwinko wystąpi w sobotnim finale skoków z wyż. Poza finałem na Igrzyskach w Tokio kobieca sztafeta 4x100. W Warszawie jest białoruska sprinterka Krystyna Cimanouska. Dziś konferencja prasowa. Jest śledztwo w sprawie zdjęcia w internecie 19-latki śmiertelnie potrąconej w Katowicach. Było włos od medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Dorota Borowska zajęła czwarte miejsce w finale kajakarskiej rywalizacji na 200 metrów. Zwyciężyła Amerykanka, druga była Kanadyjka, a trzecia Ukrainka. Do finału skoków z wyż, który odbędzie się w sobotę, awansowała Kamila Litwinko. Polka w drugiej próbie pokonała poprzeczkę na wysokości 1,95 m, wypełniając minimum. Nie tak miał wyglądać ten konkurs. Założyłam sobie, że będę skakała w pierwszych próbach, a na pewno te pierwsze trzy wysokości. Wiedziałam, że będzie skakać trzeba 195, bo sezon pokazał, że dziewczyny są w dobrej dyspozycji. Udało się, cieszę się. Naprawdę było dużo, może nawet nie nerwów, tylko różnych emocji, ale cieszę się. Wygrałam sama ze sobą. Po raz kolejny udowodniłam, że potrafię na głównej imprezie dobrze skakać. A niestety polska kobieca sztafeta lekkoatletyczna 4x100 nie awansowała do finału. Relacje z olimpijskich aren w naszych serwisach i trójkowych audycjach. Najnowsze informacje z Tokio znajdą Państwo także w specjalnym serwisie tokio2020.polskieradio24.pl. Białoruska sprinterka Krystyna Cimanouska w Warszawie. Potem jak sportsmenka weszła w konflikt z władzami w Mińsku, które wycofały ją z igrzysk, otrzymała od Polski wizę humanitarną. Po przylocie do Warszawy nie rozmawiała z dziennikarzami. Krystyna Cimanouska ma dziś wziąć udział w konferencji prasowej. Karol Surówka. Podczas podróży Krystyny Cimanouskiej z Tokio podjęto specjalne środki bezpieczeństwa. Towarzyszyli jej polscy dyplomaci. W ostatniej chwili zmieniono trasę jej przelotu. Biegaczka początkowo miała lecieć bezpośrednio do Warszawy. Ostatecznie wsiadła jednak na pokład maszyny lecącej do Wiednia. Tam udała się do specjalnej strefy ochronnej, skąd przeszła do samolotu w kierunku Warszawy. Krystyna Cimanouska w czasie olimpiady w Tokio skrytykowała działaczy sportowych swojego kraju. W odpowiedzi Związek Sportowy wycofał ją z udziału w igrzyskach. Kazano jej się spakować i wywieziono na lotnisko. Tam biegaczka zgłosiła się do japońskiej policji, mówiąc, że boi się o swoje bezpieczeństwo. Sportsmenka później schroniła się na terenie polskiej ambasady, gdzie otrzymała wizę humanitarną. Karol Surówka, Polskie Radio. Anna Kornecka nie jest już wiceministrem rozwoju, pracy i technologii. O dymisji zdecydował premier. Jak poinformował rzecznik rządu, powodem jest niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu. A wcześniej Piotr Müller, odnosząc się do wypowiedzi członków porozumienia, m.in. Anny Korneckiej, dotyczących Polskiego Ładu, przypomniał, że rozwiązania zapisane w pierwszej wersji programu były przedyskutowane ze wszystkimi koalicjantami. Osobiście jestem nieco zdziwiony wypowiedziami pani minister Korneckiej, która też w wielu miejscach po prostu, mam wrażenie, jakby się nie zapoznała z ustaleniami, które wynikają z oceny skutków regulacji. Jakby nie zapoznała się z projektem, tylko raczej jakby czytała pewne publicystyczne opracowania niż rzetelne materiały wynikające z tego, co jest w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych. W jednym z wywiadów Anna Kornecka, odnosząc się do rozwiązań proponowanych w Polskim Ładzie, powiedziała, że porozumienie sprzeciwia się gwałtownej podwyżce podatków. Policja bada sprawę publikacji zdjęć 19-latki, która w Katowicach zginęła pod kołami autobusu. Do tragedii doszło w sobotę rano. Na przystanku wywiązała się bójka. Wszystko działo się przed stojącym autobusem. Kobieta próbowała interweniować, wtedy kierowca ruszył. Jest oskarżono o zabójstwo i podwójne usiłowanie zabójstwa. Dorota Stabik. Zdjęcie, które pojawiło się na stronach internetowych, pokazuje ciało dziewczyny tuż po wypadku. O tym zdarzeniu poinformowana została już prokuratura rejonowa Katowice Północ, która prowadzi śledztwo w sprawie śmierci kobiety. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w Katowicach w sobotę nad ranem. W centrum miasta doszło do bójki na środku jezdni. Autobus, który był na pasie drogi, przejechał 19-latkę. W internecie znalazły się filmy pokazujące zdarzenie. Wynika z nich, że to właśnie w wyniku szarpaniny kobieta znalazła się na drodze. Śledczy osobno rozpatrują sprawę kierowcy autobusu miejskiego, któremu postawiono zarzuty zabójstwa kobiety i usiłowania zabójstwa dwóch osób, a osobno bójki na pasie drogowym. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. W 77. rocznicę śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ogłoszono konkurs fotograficzny poświęcony jego twórczości. Baczyński bez filtra jest skierowany do uczniów. By w nim wziąć udział, wystarczy zrobić zdjęcie smartfonem, mówi prezes Fundacji na Rzecz Wielkich Historii Maciej Piwowarczuk. Poprzez telefon komórkowy, uruchomienie aplikacji aparatu i wrzucenia tego zdjęcia, tej próby interpretacji konkretnego wiersza czy wersu w media społecznościowe. Należy je nie tylko publikować w internecie na profilach Baczyński bez filtra, ale przysyłać do nas na adres baczyński@wielkiehistorie.pl.

Co przed nami? Między innymi zajrzymy do jednej z poznańskich bibliotek. Tam trwa liczenie książek. Każdy z pracowników ma do policzenia nawet 1000 pozycji dziennie. Każde dzieło musi zostać namierzone i skatalogowane, a ci, którzy książki nie oddali, dostaną ponaglenie. Ciekaw jestem, jaki jest cel tak długiego przetrzymywania książek. Bo tak się, proszę państwa, zdarza, że z jakiegoś powodu ich nie oddajemy. Może państwo mają jakiś pomysł? 22,7 trójek. Mój rekord to pół roku i w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. Dzieło kilkutomowe, przez które ostatecznie nie przebrnąłem, ale planowałem. W tym przypadku okazał się to czas stracony. Ciekaw jestem, jakie dzieła się odnajdą. To jeden z tematów, ale oprócz książek zajmiemy się znikającymi rejestracjami. Wyszłam po tej pracy, wsiadam do samochodu, a mi kobieta tu macha, że coś jest nie tak z samochodem. Wyszłam i zobaczyłam, że nie mam tablic. Ot taka niespodzianka na przykład o poranku. A zaczniemy od tematu szczepień przeciwko COVID. Czasu pozostało niewiele i lekarze podkreślają, że czwarta fala to całkiem realny scenariusz. Trwa akcja szczepień między innymi bezdomnych. Mnie do tego doprowadził brat, żeby się zaszczepić. On mnie po prostu, jak to się mówi, molestował. Janusz, jak się nie zaszczepisz, nie znam cię. I od tego tematu zaczniemy. 12,5 minuty po godzinie 6. Yeah. nie przyjedzie do nich, więc oni przyjadą do niego. Choć brzmi to jak wstęp do jakiegoś kryminału, to jest to tylko albo aż akcja zachęcająca do szczepień w Toruniu. Szczepień, można by powiedzieć, nietypowych, bo po pierwsze przyjeżdżających samochodem do osób niezaszczepionych w konkretne miejsce, a po drugie adresowanych do bezdomnych. Czy w ostatnich 14 dniach miał pan kontakt z kimś chorym na COVID? Nie, raczej nie. Nie. Czy w ostatnich 14 dniach podwyższona temperatura? Nie, nie. Kaszel? Nie. Praworęczny pan jest? Tak. To w lewą rączkę. To lewą rękę proszę przygotować. Przygotować, tak? Zaszczepimy. Ramię proszę. Nie napinamy się. Nie. Ręka dzisiaj, jutro może boleć. No dlaczego? Bo nie chcę zachorować na to, nie? Nie chciałbym kogoś zarazić jeszcze, nie? Skoro fala już, nie? Jak on, fala. Jak ona się teraz wie? Delta. Delta, tak. No. Mhm. Że może być czwarta fala. No. Zachęciłby pan też kolegów, znajomych, żeby poszli pana śladami? Jeśli spotkam, tak. Oczywiście. Dbamy tak naprawdę o wszystkich naszych pacjentów i chcemy zaszczepić jak największą ilość naszego społeczeństwa. Aleksandra Łysek-Józefowicz, jestem lekarzem, dlatego staramy się dotrzeć tak naprawdę do wszystkich. Wiadomo, że osoby bezdomne są zdane same na siebie, dlatego dążymy do tego, żeby do nich dotrzeć, żeby nie było, jak to pan wcześniej powtórzył, czwartej fali, żebyśmy uniknęli potem zachorowań ciężkich. Jest wiele niespodzianek dla nas, osób, które nie spotykamy się na co dzień z takimi osobami. Małgorzata Listecka, pielęgniarka, jest to inne spojrzenie na rzeczywistą, w jakich warunkach ludzie żyją, bo co innego, jak pacjent przychodzi do przychodni czy do takiego punktu, my nie znamy, zaszczepimy, jest zdrowy. Tutaj się spotykamy z taką rzeczywistością, która po prostu jest ciężka dla osób takich, które zostają po prostu bezdomne. Wybierają sami właściwie tą drogę i tak żyją. Praca w terenie to też taka trochę może misja, że jednak panie wychodzą tutaj do pacjentów, którzy sami nie mogą dotrzeć do placówki, do przychodni. Jest to dla nas jak najbardziej naturalne. Też, nie? Tak. Że też o nich się pamięta, o takich osobach. Taka osoba, można powiedzieć, że jest bezradna, do przychodni nie przyjdzie. Na punkt też ciężko. Kiedy my przyjeżdżamy do nich, tak jak ten pan, zastajemy go tutaj, no i pozwala się zaszczepić. To jest dla niego też takie optymistyczne, ta ręka jest wyciągnięta. Także tutaj państwo ze Straży Miejskiej też bardzo nam pomogli, przygotowali listę osób, nad którymi sprawują opiekę i dzięki temu mogliśmy do nich bezproblemowo dotrzeć. Pan jest świadomy, co grozi, jeżeli się nie zaszczepi. Nie ma dostępu do mediów, do telewizji, ma osoby, które mają dostęp do środków przekazu. No inaczej myślą, wybierają inną drogę. Świadomość jeszcze osób, które chcą być zaszczepione, i mogą być zaszczepione, ale nie wykazują chęci, że po prostu one się obronią, bo przestrzegają jakichś zasad. A to nie jest tak, bo my sami nie wiemy, co nas czeka, tak? Jestem osobą zdrową, ale mogę zachorować, czy dzisiaj, czy jutro i bez wpływu, że będę przestrzegała jakichkolwiek zasad. A tym bardziej tutaj, jak żyją w takich warunkach, jakich żyją, no to takie podejście do tego, że chcę być zaszczepionym, to można podziękować takim osobom, że tak, mają tą świadomość. Jest to bardzo budujące, że właśnie osoby, które nie mają dostępu do mediów, chcą się zaszczepić i tak jak pan tutaj wspominał, będzie też namawiał swoich znajomych, żeby też się zaszczepili. Za dużo jest zachorowalności. Ja kolego mówiłem to, a mnie do tego doprowadził brat, żeby się zaszczepić. On mnie po prostu, jak to się mówi, molestował mnie, żeby zaszczepić. Janusz, jak się nie zaszczepisz, nie znam cię. No, że za dużo umieralności jest. Ci, co nie szczepią się. Jestem na emeryturze, chcę jakoś spokojnie spędzić ten czas. No i Janusz się zaszczepił. Adresowana do osób bezdomnych akcja szczepień potrwa jeszcze przez 2 tygodnie. O szczepienia pytał Michał Zaręba z Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal. Zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas. Zgubiłem się. Budzi lęk, przez palce płynie czas. To nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie w czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Czekam na ten znak, zawrócę, rzeki biegnie, zatrzyma mnie strach, odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć, przestałem liczyć czas, zgubiłem się, yeah. Zapadam w sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia. Czas, wspomnij o mnie w swoich Wiadomo to nie od dziś, że na początku było sporo chętnych, a mniej szczepionek. Teraz sytuacja się odwróciła i brakuje chętnych. No i pytanie, jak to zmienić? Jest prosta metoda, jak przekonać nieprzekonanych. Po prostu podając rano czy po południu, jak jest prawda, popołudniowe, zapraszamy ilość nowych zakażeń, podajemy, że wśród tych nowych zakażeń jest tyle osób niezaszczepionych, a tyle zaszczepionych. Wtedy każdy będzie miał jasny obraz, że być może warto, bo jednak tych zaszczepionych nowych zachorowań jest minimalna ilość. Nasz telefon do Państwa dyspozycji. A teraz Sosnowiec. Tam Maciej ma żółte oczy i czarne futro. Pewnie byśmy Państwu o tym kocie nawet nie wspominali, gdyby nie fakt, że ostatnio po 4 latach zamieszkiwania w siedzibie Sosnowieckich Wodociągów w końcu został zatrudniony przez miejską spółkę. Awans, a w sumie to dostrzeżenie, wynikają z jego niebagatelnych zasług. Kotek jest. Aha. Leży, on tam sobie wyleguje pod samochodami, w krzakach, jak jest ciepło, to bardziej śpi na dworze niż w budynku. Jak to wszystko się zaczęło? Pojawił się ile? 4 lata temu ten kot. Taki był dzikusek troszeczkę. Znaczy może nie był dosłownie, tylko że widać było, że jest zagubiony. Chudy, wyleniały. Portierzy go zaczęli dokarmiać, a później my się włączyliśmy i tak został u nas. Zaczął spać tutaj pod budynkiem, zaczęliśmy go wpuszczać do budynku w zimę i tak się przyzwyczaił, mieszka. No. Pani pracuje również tutaj? Ja tu już właśnie kończę pracę, tak szczerze mówiąc, nie? Taka maskotka. Oczywiście, trochę. Oczywiście, jak najbardziej. Maskotka wodociągowa, nie tylko Sosnowca właściwie, nie? Wszystkich tak. Petentów. Siada sobie tutaj to samo na tej ławeczce, jak petent czeka tam na załatwienie sprawy. I rozmawia, zajmuje czas towarzystwem. No. Tak, mamy kotka, Maciek się wabi, to są opiekunki. Ulubieniec pracowników, czy również tak, klientów? Tak, klientów myślę też, ale to jest bardziej ulubieniec pracowników, ponieważ tu panie uratowały. Był mały, niedożywiony, prawda, ledwo wyglądał, zajęły się nim, poszły do weterynarza, a później za pół roku znowu. No chodź, kotku, chodź Maciuś, chodź. No chodź, miau, chodź masz, no chodź, chodź tu. Nie wyjdzie teraz. W ogóle bardzo fajnie zachowuje, bo on jak chce wyjść na dwór, on nie ma kuwety żadnej na budynku, tylko staje pod drzwiami, żeby go wypuścić. No chory był, wyleczyliśmy go. Wszyscy go znają, wszyscy go kochają. Taki ulubieniec? Bardzo. Tak nieszkodliwy, tak sympatyczny, że dlaczego nie? Mamy wspaniałego kotka, który nam wszystko pilnuje. a przede wszystkim nas pociesza podczas dniówki, tak. Taki jesteś kotek? Maciuś, siedź, ładnie, siedź. Siedź, no. Maciuś. Ogólnie to jest taki kot-pies, on się tak zachowuje jak piesek trochę. Jak ja idę rano, albo jest pani taka z kasy, którą też bardzo lubi, to biegnie jak piesek za nami, chodzi sobie po obchód, robi po całym zakładzie. Jak to wygląda? Czy Maciek wita panią, kiedy pani przychodzi do pracy? Wita. On już czeka na rogu, jak idę, bo przed piątą tu już jestem. On już czeka tam na drodze na mnie. Bardzo, bardzo wspaniały kot. Jest to taki sposób też na promocję właściwego traktowania zwierząt? Myślę, że jak najbardziej. Powinniśmy to okazywać jak najszerzej. Żeby wszystkie zakłady pracy tak dbały o zwierzęta, które gdzieś tam potrzebują pomocy, to byłoby bardzo dobrze. Nie byłoby tyle schronisk wypełnionych. Robimy sobie składeczki. Tutaj pierw dziewczyny same chodziły po działach. Każdy dawał, a teraz jest taka skrzyneczka, gdzie sobie wrzucamy. Także myślę, że to jest najszczęśliwszy kot w Sosnowcu. Kot wodociągowiec to w Sosnowcu. Piękna społeczność tam się stworzyła. Tematem zajęła się Katarzyna Herbuś z Polskiego Radia Katowice. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Piker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. I oni. 29 minut pozostało do godziny 7. Dzisiaj niemal w całym kraju sporo chmur i przelotne opady deszczu. Odpoczywamy od wysokich temperatur na termometrach dziś od 15 stopni na Podhalu do 24 na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. A my, proszę Państwa, za kilka minut zajrzymy do gazet. Widzę na pierwszej stronie przeglądu sportowego wciąż reminiscencje wczorajszych sukcesów polskich sportowców. Dziewczynie jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości plotki płodzi. Mnie nie zaszkodzi żadne obce zło na mój sposób widzieć ją.

sygnał dotarł jednak też do dziennikarzy. Z jego treści wynika, że niemiecki rząd zamierza wobec nadchodzącej czwartej fali koronawirusa pójść w ślady Francji i ograniczyć udział niezaszczepionych w życiu publicznym. Więcej informacji na ten temat, jeśli chodzi o Niemcy, w Gazecie Wyborczej i także Rzeczpospolita w podobnej sprawie. Po egzotycznym urlopie tylko praca zdalna. Pracownik, który spędził wakacje w kraju z tak zwanej czerwonej strefy, musi poddać się kwarantannie za zgodą szefa. Może w tym czasie pracować na odległość. Czy pracodawca ma obowiązek zgodzić się na pracę zdalną, jeżeli pracownik wraca spoza strefy Schengen Unii Europejskiej i musi odbyć kwarantannę? Można powiedzieć, że odpowiedź na to pytanie sama w sobie wynika z obowiązujących przepisów. Kwarantanna jako środek walki z pandemią koronawirusa jest niezależna od woli pracownika. Nie wynika również z decyzji pracodawcy, tylko obowiązującego prawa. To artykuł w Rzeczpospolitej pod tytułem "Po egzotycznym urlopie tylko praca zdalna". To teraz może zajmijmy się domem i naszymi mieszkaniami. Dom bez pozwolenia nabiera rumieńców. To jest pól biznesu. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się już projekt ustawy umożliwiającej budowę domów mieszkalnych do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę. Jak wynika z projektu i jego uzasadnienia, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje się dla takich wolnostojących domów wydanie decyzji o warunkach zabudowy w terminie nieprzekraczającym 30 dni. Razem z poddaszem obiekt może mieć do 90 metrów kwadratowych. I na koniec jeszcze, co to było? Puls biznesu. Na koniec jeszcze sporo tych gazet. Dzisiaj Gazeta Polska i Transport. PESA chce dostarczać pociągi dużych prędkości. Spółka Centralny Port Komunikacyjny zakłada, że do obsługi jego działania będzie potrzebne od 120 do 150 pociągów dużych prędkości, czyli do 250 km na godzinę. Obecnie w Polsce takie składy nie są produkowane. Do zaoferowania takich pociągów zgłosiła się bydgoska firma i to jednocześnie, jeżeli to się uda, większy portfolio naszego rodzimego producenta. To artykuł w Gazecie Polskiej. 17 minut pozostało do godziny 7. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm hard and fast, like everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know won't even stand, that never stands to be my soul. Why we're chewing, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, she don't embrace it, why the feel for the need to replace me, you're the wrong way, trying to be good, I went up in a feature town where we could be at, like a heart in the best way, shit, you can't give it away, you have, and you took the bait, but I keep walking on, keep opening the door, keep open for, that the door is yours, keep also home, 'cause I'm the one that left in a broken home, girl, I'm begging, yeah, yeah, yeah, I'm begging, begging you, to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I I can't fall back. I'm just a call, not your face of black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. Mają być co do zasady z przodu i z tyłu, ale problem w tym, że znikają. Niestety nie same z siebie. Tablice rejestracyjne coraz częściej padają łupem złodziei. Jedną z poszkodowanych jest pani Iwona, która przyznaje, że tej kradzieży nawet by nie zauważyła. Wyszłam po tej pracy, wsiadam do samochodu, a mi kobieta tu macha, że coś jest nie tak z samochodem. Wyszłam i zobaczyłam, że nie mam tablic. Ta kobieta, która mi na to zwróciła uwagę, to powiedziała, że jej się to tydzień wcześniej też zdarzyło, bo ja bym prawdopodobnie nie zwróciła na to uwagi. A później się z koleżanką zgadałam jeszcze, że z kolei jakiś czas temu to koleżance też spod szpitala ukradli. Młodszy aspirant Justyna Cywka, Komenda Powiatowa Policji w Kutnie. W ostatnim okresie wpłynęło dość dużo takich zgłoszeń dotyczących kradzieży tablic rejestracyjnych. Funkcjonariusze prowadzący sprawy analizują zgromadzony materiał w sprawie, zabezpieczają monitoringi, jeżeli takowe były na miejscu, oraz ustalają świadków zdarzenia. Czechowski Bartosz, dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu w Kutni. Pierwsza rzecz to wizyta na policji, później oczywiście wizyta w Wydziale Komunikacji i złożenie wniosku o wtórnik tablicy rejestracyjnej. Jeżeli chodzi o dwie tablice, to już mówię, koszt 93 zł, zamówienie wysyłamy natychmiastowo po odnotowaniu takiej czynności. Półtora tygodnia do dwóch maksymalnie taka tablica trafia do nas tutaj do Wydziału Komunikacji, no i dana osoba odbiera. Do czasu ja zalecam oczywiście, żeby nie korzystać z pojazdu, który nie jest przede wszystkim oznakowanym. Tablice rejestracyjne powinny być zamontowane na danym pojeździe. Nie wiedziałam, że taki proceder istnieje, że tam paliwo na to kradną i jakieś mogą inne przestępstwa też. Nie wiem, jak to się odbywa, no ale na pewno jakiś cel takich kradzieży jest. Zdarzają się też takie sytuacje, że osoby, które dokonują kradzieży tablic rejestracyjnych, następnie wykorzystują je podczas czynów zabronionych. Jeżeli osobie zostanie skradziona taka tablica rejestracyjna, Komenda Policji apeluje o to, aby jak najszybciej złożyć takie zawiadomienie o kradzieży. Te tablice widnieją wtedy już w naszych systemach. Wtedy też powinniśmy czuć się znów bezpiecznie. Warto jednak pamiętać, że aby czuć się tak w 100% w Wydziale Komunikacji, zamiast wnioskować o duplikat tablic, powinniśmy się zdecydować na przerejestrowanie pojazdu. Tematem zajął się Piotr Krzysztofiak z Radia Łódź. were lines that I couldn't change, and I was lost, oh yeah, oh yeah. Coldplay przed momentem, najnowszy album spodziewany jest 15 października. Panowie pracują, w zasadzie są już na ostatniej prostej. Na razie mamy singiel zapowiadający pod tytułem Higher Power, a przed momentem w trójce In My Place. Czas o poranku jakoś tak szybko pędzi i te wakacje, proszę państwa, już za połową. Czy państwo przed urlopem, a może już po? No i czy to była Polska, czy zagranica? I czy jeśli chodzi o Polskę, to standardowo góry, Mazury albo Bałtyk? Proszę dać znać, 22 i 7 3. Naszym gościem będzie dzisiaj Łukasz Nowak, obierzy świat, który opowie o swoich odkryciach, a my zbliżamy się do godziny 7:00, niebawem w trójce najnowsze informacje w serwisie. We'll be right back.